Naam. Kwa kumalizia utangulizi huu, Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yetu ametuwekea uwepesi katika mambo, hasa katika jambo la tahara, kwa sababu lengo la kuwekwa misingi hii na taratibu hizi za kujitaharisha si kuwatia dhiki watu. Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotuambia, ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Hataki Allah tabaraka wa ta'ala kujalia juu yenu nyinyi dhiki yoyote, hataki kuwatia dhiki, lakini anachokitaka ni kuwataharisha nyinyi, muwe tahara. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kwetu sisi tuwe watoharifu, tuko tahara, na ni jambo zuri kwa sababu ni usafi, usafi wa mwili, usafi wa nguo, usafi wa mahali. Sheria ya Kiislamu inafanya hirsi ya usafi, nadhafa, na ndio maana mtu aliyezoea kukaa kuwa tahara, mtu aliyezoea kuwa tahara hawezi kukabili tahara, anakuwa ni muhafidh ala nadhafa, muhafidh ala tahara, anakuwa iko smart. Uislamu ndio unatuhimiza sisi kupiga mswaki kila mara, masala kunukanuka mdomo na nini, haya mambo katika Uislamu hayatakiwi, lakini Uislamu umetuhimiza hivyo. Sasa muangalie mahasini, yana mambo mazuri kabisa Uislamu. Ukiachia nadhafa, ni jambo ambalo ibada haiwezi kutimia ila kwa jambo hili, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume SAW anasema, la yakbalu Allah, yale maneno, la yakbalu Allah salatan bighairi tahurin, hata ikubali Allah swala yoyote pasi na tahara. Kwa swala itakayoswaliwa bila ya tahara, swala hiyo ni batila na amali yako imekwenda bure kabisa. Umejua au hukujua, amali yako ni marduda, haikubaliki kwa sababu huko tahara wewe. Sasa tufanyeni hirsi juu ya hili, thawabu nyingi, ni shatrul iman, nusu ya iman. Hafidh ala nadhafa, hafidh ala tahara. Na ikisemwa nadhafa, nadhafa ya kwanza kabisa ni tahara yako. Lakini kama wewe huko tahara na wala hujui kujitaharisha, oga utakavyooga, tumia perfume ya kila aina, unukie vizuri kabisa, lakini wewe mchafu, bado ni mchafu, huko safi. Sasa na nimeyataja haya ili kutilia mkazo, sio kwamba tuingia tukasoma kitabu tahara, pengine msiape uzito haya tukayosoma. Hii utangulizi huu umekuja ili kulitilia uzito hili, na kuna maneno mengi zaidi ya haya niliyosema kutoka kwenye Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hili, kuhimizwa kwake, fadhila zake, thawabu zake, na kusemwa vibaya watu juu ya kuacha tahara. Nitaanza tusome kidogo hapa, kidogo tu, mpaka ikifika wakati wa swala tuko tumemaliza. Alfiqhu al-asghar, katika hizo hiyo malzam au hiyo mudhakira mliona ni ukurasa wa 11 tunapoanzia. Alfiqhu al-asghar furu'u ad-din, fiqhi ndogo, tanzu za dini. Dini ina tanzu zake, vitu ambavyo ni matawi. Alwudhu walghuslu wassalatu, wudhu, josho na sala. Risala hii inazungumzia hilo, na risala hii ni Sheikhi Al-Allamati Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kitabu hiki ni cha Sheikh Al-Allama, yani mwanachuoni, mwanazuoni Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Bismillahi rrahmani rrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma Bismillahi rrahmani rrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma الوضوء والغسل والصلاة. وضوء تتعباري وضوء جوشو نصالة ككوغا نقصوالي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله صفة جيمة زوتة نستحقي يا الله صفة جيمة زوتة نستحقي الله نستحقيك رب العالمين بوالا ملزي وفيومبي يعني ولمين كلا استقوى الله لكتك عالم إذا الله تبارك وتعالى يندي ملزي أني فيليا فيوتك ونعم زاكي ديانا بسلامية سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام نصالة نسلام يقسم صالة ما لا ياكي يعني سيسي تنمون بها صالة نتومي صلى الله عليه وسلم صالة تكيوى الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ما لا ياكي وانبا ونمسيف نتومي صلى الله عليه وسلم نقول لك سيفي ومتومي عند الملأ الأعلى أتاجه كوزوري sasa tumuombea yeye atajwe kwa wema huko ndio as-sala na salama alayka salamu yani amani kwetu omba swala na salamu ala khatamin nabiyyin zimshukie mwisho wa mitume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingio sema rehema na amani hapa swala maana yake sio rahma sio rehema swala maana yake ni thanaa Allah ta'ala ala nabiyhi fi al-mala' al-a'la na hii ni tafsiriwa حتى قد كشف البخاري متابع تفسيرك. كويسالا نسلام. كسمعي بيسالا نسلام. زم شوكيه ميشو ومتومي. تقول محمد صلى الله عليه وسلم أنت متومي وميشو. وإمام المتقين. نكيونغوزي ومن يكمنش الله. هكون متو وتقوى نتقي. أنا متش الله نكون وغوبا نكوز اسمامية. Amri za Allah tabaraka wa ta'ala kuzitekeleza au makatazo kuyaacha na khaufu juu ya kumwogopa Allah kumshinda mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio imamu muttaqin kuwa taqi utakavyokuwa lakini hutampita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani kile unavozidi na yazidi kile unavozidi kwa sababu khair iliyopo ni kwamba yule aliyekufundisha khair wewe kila ukifanya khairi wewe ukizidishwa na yeye anazidishiwa sasa utamfikia vipi ndio maana sisi hatuwezi kuwafikia waliotangulia kwa sababu ile khairi waliopokea wametufikishia kwa tukizidi na wao wanazidi ukiongeza na uongezeka kwa hiyo ndio hivyo sisi hatuwapati ikiwa hao waliotangulia tuwapati basi atumpati zaidi mtume sana sana kwa sababu thawabu za umma wake wote bila ya kuomba dua Allahumma awsil thawaba ma qara'na wa ma 'alanna kwa ila ruhi nabi sallallahu alaihi wasallam kabla tujaomba hiki zafika moja kwa moja utaka usitaki sawa wa sayyid al-khalq na bwana wa viumbe hizo swala na salamu zimfikie bwana wa viumbe ajma'ina wote nabiyina muhammadin mtume wetu muhammad wa ala alihi zishukie vile vile hizo swala na salamu ali zake yani wale jamaa zake mtume swalla sallam ndugu zake wale waumini katika wao lakini mara nyingine kisemwa ali na kusudiwa atbaa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja adkhilu wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'aun yani atbaa fir'aun wafuasi wa fir'aun adkhilu ala fir'aun ashadda al'adab i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadi ash-shukur وآل لما لا أتباع وفواس وعلى آله لكوأجوية وفواسي واكي وأصحابه لما صحب زاكي أجمعين ووتي أما بعد يا يلي تنغلية فيقول العبد الفقير تقول سمع ركارك ونزل سهم ونبازو ستيتديك كفهام ميمين تزيسوميشا لأنين تقول ليتكيا mfano katika baadhi ya adhkari za swala tutaona tuweze kurudia mara tatu hata mara tano ili tusipate pata kidogo lakini sehemu nyingine niacheni niende tu fayaqulu al-'abdu al-faqir ila Allah ta'ala anasema mja mwenye kumhitajia Allah hali ya kuwa umetukuka محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين. هذه رسالة، بين يأكل ويسيما هي رسالة، هذه رسالة صغيرة، هي رسالة ndogo، كتاب كدوغو، في الوضوء والغسل والصلاة، كهوس وضوء يوشو نصالة، ككوغا نصالة. هي رسالة ndogo كهوس وضوء نكوغا نكوصالة، على حسب ما جاء به الكتاب والسنة، kwa kiasi ya vile ilivyokuja hayo kwa kitabu na sunna. Yani kwa kiasi ya vile ilivyoletwa kwenye kitabu na sunna. Kwa ibara anazozitumia shekhe hapa, anatumia ibara zile zile zilizokuja kwenye Qur'an na sunna. Maneno yake yale yale. Hata kama hataitaja nas aya ni lafzi lake au hadithi tamko lake, lakini maneno anayochukua takriban ni yale yale. Kwa huu ni udhu au hii tahara na sala iliyokuwa katika mafundisho kamili ya kitabu na sunna. Lakini pamoja na hivyo tukisoma maneno tutataja kwamba hili liko mahali fulani, hili liko mahali fulani, ila katika upande wa kuarifisha na kutoa maelezo baadhi ya vitu kwa maneno hili maana yake kadha, pingine akatoa tu ufafanuzi wake kwa mujibu wa maelezo ya wanawachuoni wa sheria ya Kiislamu. Lakini vitu vile vya msingi atakavyovitaja atachukua kutoka kwenye maandiko kama yalivyokuja. Alwudu, wudu, udhu. Nini maana ya udhu? Anasema alwudu taharatun wajibatun. Udhu ni tahara iliyo wajibu, ni kujitoharisha kuliko kuo kwa wajibu. Kujitoharisha nini? Min alhadath alasghar, kuepukana na hadathi ndogo. Udhu maana yake ni ile tahara ya wajibu ya kujitoharisha kuepukana na hadathi ndogo. Yeye akataja mfano hadathi ndogo kalbauli, kama vile kutokwa na mkojo, yani haja ndogo. Walghaiti, na haja kubwa. Yani tunayafika maneno stara yake, si kwamba kuna matusi, lakini tu ile heshima za majali za watu. Sema haja kubwa watu wote waelewa, sio? Kwa kalbauli kama haja ndogo, walghaib na haja kubwa. Sawa. Alhamdulillah kwa kiasi kikubwa tangalia Kiswahili pia kina maneno mengi ya kiungwana ungwana. Warrihi, na kutokwa na upepo. Rihi ni upepo. Na upepo huu ni ule unatoka sehemu maalum. Yaani upepo unaotoka katika dubur ndio unakusudiwa upepo huu. والنوم العميق، نو سنجيز يا وكلالا كليكو كوا كوزيتو لو سنجيز وكو ديب كابيس ملالا كتامبوي كي تفاكونا نجو تسكي سابو كتامبوي نزو كلالا واتو كسيما وسكي هيل ولا توكا هيل سكي هيل لا توكا هيل سكي واتو نونجي نفينيو كسيميشو نايو وسيم بوانا ميني ملالا بانياتي ويهو جلالا كسيما ساوا كسيما ساوا ساوا ويزو سيما kwa ule usingizi unatofautiana, sio? Sasa ile al-amiq ile ndio inachangua udhu. Milala kabisa wale wewe hutambui chochote. Wa akli lahmil ibili, katika baadhi ya vitabu tunaona wa akli lahmil jazuri, na kula nyama ya ngamia. Hapa nimetaja mifano, lakini kutakuja vitu venye kuchangua udhu. Itatajwa lahmul jazuri, sio? Kula nyama ya ngamia. Kwa mtu akipatwa na hivi tulivyotaja, umekwenda haja ndogo, wewe utakuwa una hadath. Kwa hiyo watakiwa ujitoharishe. Pana namna mbili za kujitoharisha, kwa sababu hadathi ile bauli ni najis. Bauli yani haja ndogo inayotoka pale, ile ni najis kisheria. Kwa lazima utambue kitu gani najis, kitu gani sio najis. Sasa bauli, haja ndogo, Waswahili pia wasema kutabawal. Kwa sema hivyo, kutabawal, yani kwenda haja ndogo, ile haja ndogo yenyewe ni najisi. Kwa hiyo ikitoka yatakiwa isafishwe. Naweza kusafisha kwa vitu viwili. Ima kwa jiwe, au kitu kinachoweza kukaa mahali pa jiwe, kama vile unavyotumia toilet paper sasa hivi. Kisha alafu pia au maji. Au unaweza kuvitumia vyote viwili, na hii ndio bora. Na kama ukitaka kutosheka na kimoja basi kutumia maji ni bora zaidi. Sasa kitu cha kwanza ni kujisafisha na hiki kwanza, usafishe pale mahali ilipotoka hiyo najisi, patakati hapo umetoharika kuepukana na najisi. Alafu utawadhe sasa, huo udhu sasa ulete udhu ambao sifa yake itatajwa hapa. Ukifanya hivyo utakuwa wewe uko tahara. Kwa hiyo ile ni tahara, ni tahara ya wajibu ya kujitoharisha kuepukana na hadath. Umekwenda haja ndogo, umekwenda haja kubwa, haina maana kwamba ukienda haja ndogo uchukue udhu, ukienda haja kubwa uoge. Zote zitasafishwa kama inatakikana, kisha utatawadha tu. Kadhalika kutokwa na upepo. Kutokwa na upepo, ule upepo unaotoka unaomtoka mtu una lugha yake, lakini sisi tumefunga maneno tofauti tofauti. Kwa hiyo ule kutokwa na upepo, ule upepo unaotoka sio najisi, hata kama una harufu mbaya kuliko vitu vyote. Sawa, ile si najisi. Kwa hiyo huambiwi kwamba huyu bwana katoka na upepo, sasa nenda kanawe, kaosha hapo mahali kulitoka upepo, alafu uchukue udhu. Haambiwi weka chukue udhu urudi. Sasa ulika kuangalia jambo hili ni jambo la kiibada. Upepo unapotoka ni kwingine, unapokwenda kuosha ni vitu vingine. Sio kwa upepo ukifika pale utaosha viganja vyako, utashukutua. Sasa upepo umetoka mdomoni, la, utaosha uso, utaosha mikono, utapaka kichwa, utaosha miguu, warudi tena waswali. Ni jambo limekaa katika muundo wa ibada tu, sisi hatujui sababu. Tumeambiwa na sheria fanyeni hivi, usifanye hivi. Lakini unajua hapa kwa sababu ule upepo unakadha, hakuna anayejua habari hiyo. Chunguza, fanya utafiti, nenda zama utakapozama uweze kugundua. Ni jambo la kiibada tu limewekwa. Kadhalika unapokuwa umelala, kulala kunahesabika kuwa ni katika vichanguzi vya udhu, kwa sababu ni katika venye kudhaniwa kwamba unapolala basi mara kwa mara upepo unakutoka tena kwa sauti, na wewe mwenyewe hujui. Ukigeuka hivi tayari, ukigeuka hivi tayari, ukikaa hivi tayari, ukiwa hujui kwa sababu kila kitu kimejiachia, ndio pale ute watoka na kila kitu kitatoka. Lakini ukiwa sawa hivi huwezi kutokuwa na ute ovyo, ile utakuwa na matatizo kwamba akaa tu mtu amagika hivi, naona huyu mgonjwa. Lakini ukilala hivi ndio cha kawaida, bali ndio afya, utuache utoke. Sasa kuna watu wana mshipa wa riaya, kila saa anatoka anasema gesi inatoka tu. Sasa unapolala hiyo hali inakutokea, sio aibu. Watu wengine wana aibu, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza asikie mtu mwenzake katoka na upepo labda kwa sauti acheka. Sasa wacheka kitu ambacho wewe pia wafanya, kama hufanyi wewe mgonjwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hivyo. Basi kama vyachekesha pia ujizuie, jizuie pia usicheke. Hizo ni katika makarim na akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini haina maana kama ukikana watu waachia tu na wewe. Kwa dhambi? Sema kwa dhambi bwana. Sasa hayo mambo ufanye ukiwa wewe na ahali yako kwa ndani. Sawa? Lakini mbele za watu kuna makarim na akhlaq, kuna murua. Kuna watu wengine wao mbele yao ni aibu. Sawa? Sasa dini imetufundisha adabu na mambo tofauti. Kwa hiyo huku kulala huku kumefanywa kuwa ni katika vichanguzi vya udhu, kwa sababu kuna asilimia zaidi ya 90 kwamba ni lazima utaachia tu. Ndio maana kwamba nenda katawadhi. Mimi sijalala sana, nenda katawadhi. Ila baadhi ya vitabu ukisoma illa nauma alqa'idi au anasema alqa'id mutamakkin maq'adatahu ala al-ard, ila yule aliyelala aliyambatanisha makalio yake kwenye ardhi. Umelala alafu umeambatanisha makalio katika ardhi, ndio umelala usiku kucha, kwa umelala kukaa hapo, inaonekana kwamba sasa wewe ulijiweza kujidhibiti. Lakini kama ulilala kitu kidogo tu upande wa kulia, basi tayari ile katika udhu. Sawa. Lakini masahaba walikuwa wakisubiri swala, wamekaa msikitini wengine mpaka vichwa vyao vinagotea wanasinzia. Swali kikinua simama na swali. Kwa kusinzia hakuchangui, hakuchangui udhu. Na kula nyama ya ngamia, hii pia ni siri, tujui ni kitu gani kimo ndani ya nyama ya ngamia. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kutawadha kuhusu kula nyama ya al-ghanam, mbuzi, kondoo au nyama ya ng'ombe, tutawadhe? Akasema la. Alipoulizwa je, kula nyama ya ngamia, akasema naam, ndio tawadhe, kuonyesha kwamba kuna ulazima wa kufanya hivyo. Isipokuwa katika madhhabi ambayo imetangaa katika miji yetu, madhhabi ya Shafi'i, wao wanaona kwamba mtu kula nyama ya ngamia huchangui udhu. Na hizi ni kauli mbili za Imam Shafi'i, nataja kwa faida tu, darasa itakuwa imeishia hapa, lakini nataja kwa faida. Wao wanaona ukila nyama ya ngamia, Imam Shafi'i katika kauli yake zamani iko Iraq, aona kwamba ukila nyama ya ngamia udhu wako umechanguka, kama wanavyosema wanaochuoni wengine, na kama inavyosema hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda Misri akabadilisha msimamo, akasema hapana, hii haichangui udhu, lakini ni bora utawadhi. Alimamu Nawawi, nakumbuka katika kitabu chake chaitwa Rawdhatu Talibin, amelitaja hili swali, na yeye ni katika wanachuoni wa madhhabi ya Shafiia. Akasema ile alqadimu, ile ambayo ni katika madhhabi alqadimu, kauli ile ya kale ile ambayo ilionekana kwamba ni shadh, ndio akwa dalila, ndio ilikuwa na dalili kubwa zaidi, dalili yake ina nguvu zaidi kuliko hii aljadid. Akaitetea kauli ile ya zamani na kuonyesha kwamba mtu akila nyama ya ngamia ni lazima akatawadhi, udhu umechanguka. Kwa hiyo wakati unapokuwa umepatwa na mambo haya, utakiwa ukajitaharishe kwa kuchukua udhu. Sasa kaifia ya udhu, inshallah tutaisoma kesho, na tukisoma kaifia ya udhu na mingineyo, tutawaomba maasatidha waliokuwepo hapa watumie ule wakati mwingine usiokuwa wakati huu wa maghrib, wawaonyeshe watu namna ya kutawadha kwa vitendo. Kama watakwenda watu kumi kumi, wakapiwa ngapi hivi, waone na wao wataambiwa watawadhe kwa vitendo, hasa waone udhu unavyochukuliwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nas'alu Allah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.